maicuță bună, să petrecem împreună. Că-i seara care vine, fiul Domnului în lume. Mi-a fost dor, maicuță bună, să petrecem împreună. Să vină. Mult ai pus, mamă, pe masă, că astăzi e zi aleasă. În fereastră ai pus lumină și-ați colindătorii să vină. Că-i seara care vine, fiul Domnului în lume. Mi-a fost dor, maicuță bună, să petrecem împreună. Că-i seara care vine, fiul Domnului în lume. Mi-a fost dor, maicuță bună, să petrecem împreună. Cu că Iisus va fi să vie. Colindăm ca să se știe că Iisus va fi să vie. Și cu Moș Crăciun la prunci, cu daruri multe și dulci, lângă bradul podobit cu steluțe de argint. Tros de slemnele în sobă, neamurile stau de vorbă. Neamurile stau de vorbă. Se îmbie cu sarmale și cu cozona cu moale. Gazdă toarnă în pahare și închină cu fiecare. Noapte gerosă, noi stăm roată toți la masă. Poate fi noapte gerosă, noi stăm roată toți la masă. Vin și pruncii cu ratu, ca-șa umblă prin tot satul. Crăciun fericit să aveți, să ne dați dacă puteți un colac de grâu curat, Crăciun binecuvântat. Petrece orice român, ca-șa-i obicei străbun. De bune ne-am bucurat, de rele ne-am scuturat. Încă un an a mai trecut și de toate am avut. De bune ne-am bucurat, de rele ne-am scuturat. Să fii bucuros, creștine, că iată Crăciunul vine. Roagă-te de sănătate, că Iisus Hristos se naște. Să fii bucuros, creștine, că iată Crăciunul vine. Roagă-te de sănătate, că Iisus Hristos se naște. Dar știm acum să avem sufletul bun, să iubim aproapele, să ne ajungă binele. Greu ne-a fost, dar știm acum să avem sufletul bun, să iubim aproapele, să ne ajungă binele. Să fii bucuros, creștine, că iată Crăciunul vine. Roagă-te de sănătate, că Iisus Hristos se naște. Să fii bucuros, creștine, că iată Crăciunul vine. Roagă-te de sănătate, că Iisus Hristos se naște.